elastyna skórka, dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Grecy to kolejny rywal polskich siatkarzy na Euro. Wieczorem w eliminacjach mundialu grają też piłkarze. Jutro w szkołach startuje tydzień informacyjny o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Za chwilę w serwisie będziemy też w kopalni Królowej Luiza, gdzie zakończył się Festiwal Muzyki Elektronicznej. Przed polskimi siatkarzami wieczorem mecz z Grekami. Po pokonaniu Serbów biało-czerwoni są na najlepszej drodze, by fazę grupową Mistrzostw Europy zakończyć na pierwszym miejscu. Polacy wygrali w Krakowie 3-2 przy komplecie publiczności. Rozgrywający Fabian Drzyzga cieszy się ze zwycięstwa i powrotu kibiców. Przyjemność grać przy takiej publiczności. Może nie to, że zapomnieliśmy, jak to jest, ale takie rzeczy naprawdę cieszą serce i dla takich chwil właśnie po to trenujemy, żeby potem sprawiać przyjemność oczywiście sobie, ale też i wszystkim tym kibicom, którzy przychodzą. Zawsze chcielibyśmy wygrywać wszystko, co się da, ale tak nie jest. Nasze kariery jeszcze trochę potrwają. Ja dalej uważam, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną i tego nic nie zmieni. Jedna porażka w jakimkolwiek turnieju. Mecz siatkarzy z Grekami o 20:30, a kwadrans później piłkarze zagrają na wyjeździe z San Marino. Po pokonaniu Albanii 4-1 kibice liczą na Festiwal Bramek. Adam Malecki. Dzisiejszy mecz z San Marino będzie szczególny dla jednego piłkarza, naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. To właśnie z San Marino debiutował, a wówczas selekcjonerem reprezentacji Polski był Holender Leo Benhaker. Miało to miejsce 13 lat temu, a Lewy, jak to on, strzelił wówczas gola, debiutanckiego w kadrze. Wspomnienia zapewne wrócą. Pewnie jak wejdę na boisko, czy zobaczę, jak to wszystko wyglądało, to gdzieś wrócę wspomnieniami do tego, gdzie to wszystko się zaczęło w reprezentacji Polski. Więc na pewno ten uśmiech od razu się pojawia. Sprawę, że gramy na wyjeździe. Na pewno żadnego przeciwnika nie będziemy lekceważyć. Oczywiście musimy zrobić swoją pracę, swoją robotę i pozytywne emocje, wspomnienia, gdzie to wszystko się zaczęło, gdzieś tam w sercu będę miał. Dziś Lewandowski ma już 70 goli zdobytych z orzełkiem na piersi i jest najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji. Teraz chce poprowadzić drużynę do awansu na mundial w Katarze. By pozostać w grze o ten cel, po wygranej z Albanią trzeba dziś w Serravalle ograć San Marino. Początek meczu o 20:45. Już jutro rozpocznie się tydzień informacyjny o szczepieniach przeciwko COVID-19 w szkołach. Zgodnie z harmonogramem drugi tydzień to zbieranie deklaracji od rodziców, a trzeci same szczepienia. Martyna Szymczakowska. Dyrektorzy szkół zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami. Odbędą się też lekcje mówiące o korzyściach płynących z zaszczepienia, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Będziemy pokazywali, że jest to bardzo ważna broń w walce z epidemią. W kolejnym tygodniu rodzice będą składać deklaracje, czy chcą, by ich dziecko zostało zaszczepione. A od 13 września przez tydzień potrwa akcja szczepień, dodaje Dariusz Piątkowski. Ona najczęściej będzie prowadzona w punktach populacyjnych, tych ogólnodostępnych, bądź tam, gdzie rodzice będą chcieli i będzie duża liczba zgłoszeń, można taki punkt szczepień zorganizować bezpośrednio w szkole. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Elektronicznej Carbon Silesia Festival za nami. Na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza wystąpiło na trzech scenach 35 artystów. W Zabrzu jest Paweł Turski. Powiedz, Pawle, jakie były te dwa festiwalowe dni? Niestety nie możemy się połączyć z Pawłem Turskim. Więcej powiemy o tym w kolejnym serwisie. Niedziela zapowiada się dość przyjemnie. W całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Leniwe przedpołudnie. Rozpoczynamy wspólnie godzinę, podczas której poruszymy kilka różnorodnych tematów. Zaczniemy od festiwalu jazzowego, jaki pod koniec sierpnia odbywał się w Grajewie. Grajewo Festival. Jak nazwa może sugerować, śpiewały znane Ewa Bem, Ewa Zając oraz Ewa Uryga, nasz dzisiejszy gość. Właśnie z nią rozmawiać będziemy. Później o Teatrze 21 i o bardzo niezwykłym spektaklu Jak przestałem być idealny z Justyną Sobczyk, reżyserką tego wydarzenia, ale także teatrologiem pomówimy i zaprosimy Państwa na kolejne spektakle w najbliższych dniach. Jako że wrzesień to miesiąc, kiedy w 1939 roku polscy żołnierze na Helu bronili się mocno, to z Jerzym Sadowskim pomówimy właśnie o helskich fortyfikacjach. Helskich i nie tylko, to znawca tej tematyki. Za tydzień beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zatem i ten temat pojawi się w naszej rozmowie z Grzegorzem Kucharczykiem, autorem książki Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji. Także poświęcimy kilka chwil tej wybitnej postaci prymasowi tysiąclecia. No a na koniec królewskie zaproszenie na zamek. Elżbieta Ofat z Zamku Królewskiego opowie Państwu o tym, co będzie się działo na pikniku, który rozpoczyna się dziś o 11 w ogrodach Zamku Królewskiego. Różnorodne tematy, bardzo ich dużo. Myślę, że będą Państwo mogli z zaciekawieniem dowiedzieć się nowych rzeczy, poznać nowe sprawy związane z tym, o czym wspominałam wcześniej. Ale wrzesień też ma swoje prawa. Początek dnia, początek niedzieli to idealna pora na bosanowe. Posłuchamy więc Paula Desmonda, Jima Hall w utworze Ogato. Thank you. Też słyszeli Państwo w tym utworze taką wyjątkową miękkość kocich ruchów. Ja tak to odebrałam. Rozmawiamy teraz o muzyce, która z tą słyszaną przed momentem ma wiele wspólnego, bowiem o jazzie pomówimy. Pod koniec sierpnia w Grajewie odbył się festiwal Grajewo Festiwal i Ewa Uryga jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak udał się festiwal? Jak te spotkanie artystek po miesiącach pandemii na scenie wypadło? No właśnie, tutaj się nakłada sytuacja, która nas dostała i która okazała się, że to nie jest takie oczywiste, że są koncerty i że wszystko jest tak, jak zawsze jest. A więc to był na pewno czynnik, który spowodował, że z większym wzruszeniem spotkałyśmy się. No tutaj rzeczywiście z Ewcią byłem to niesamowite, bo po chyba 2 czy 3 lata nie było jej obecnej na scenie, także było to takie bardzo przyjazne spotkanie ze wzruszeniem i łezką wokół. Natomiast co do festiwalu, to wypowiem się, że jestem bardzo zbudowana, bo mamy kolejny festiwal i rzeczywiście bardzo energetyczny, tak jak to tutaj patrzę na plakat, teraz dopiero dostrzegłam żarówkę, tym bardziej, że ja jestem elektrykiem ze średniego wykształcenia, to oczywiście żart. Znaczy to nie żart, ale... To jesteś elektrykiem, tak? Kończyłaś technikum. Tak, technikum elektryczne. W Bytomiu zresztą, gdzie się urodziłaś. Wiem, że publiczność dopisała, ludzie chcą słuchać różnorodnej muzyki i właśnie jazz do takich należy. A co ty, Ewo, robiłaś przez te ostatnie 2 lata? Czy pracowałaś nad czymś nowym, czy komponowałaś coś? Tak, ja się przygotowuję do kolejnej płyty. No niestety z tych przyczyn przeniosłam ją na przyszły rok, ale mam nadzieję, że się zrealizuje. Natomiast miałam też czas, myślę, że tak jak większość ludzi, przemyśleć wiele rzeczy i tak jak człowiek się zatrzymuje, to ma taki czas, żeby przemyśleć swoje życie. Zrobiłam sobie analizę swojego CV, swojego dorobku artystycznego. Nawet nie wiedziałam, że aż tyle się nazbierało w różnych imprez, wywiadów i płyt i tak dalej. No ale mam nadzieję, że to dopiero się zacznie. Przynajmniej to takie mam energetyczne odczucie. Także tutaj to był dla mnie dobry czas. Bo, tak jak mówię, tego typu sytuacje niestety, może one nie są, na pewno nie są przyjemne, ale są w życiu człowieka potrzebne, bo czasami naprawdę trzeba stanąć pod murem i zrobić sobie znak zapytania quo vadis. O, tak, tak, quo vadis, ale potem spróbować dać sobie odpowiedź. No, ale muzycznie, to quo vadis muzycznie, Ewo, powiedz. Muzycznie quo vadis, tak. To będzie kolejna płyta, natomiast w 2020 wydałam najnowszą płytę winylową, pierwszą w moim życiu, poświęconą wreszcie po 12 latach przygotowań tej płyty, dużo różnych perypetii, to w zasadzie można by nowelę pisać o tym, ale mam już wreszcie tą płytę. Mahalia in Memory, Mahalia Jackson in Memoriam. Dlaczego tak ważna? Dlatego, że ona była tak naprawdę powodem tego, że moje zainteresowania poszły w kierunku jazzu, którego wcześniej trudno powiedzieć, nienawidziłam, raczej tego słowa nie używam, ale była taka sytuacja, pamiętam, że jak się grał Louis Armstrong, to ja dosłownie wyłączałam radio i mówiłam, Boże, jak można słuchać takiej muzyki. Aż tu nagle, to niewiarygodne, ale tak było. Usłyszałaś Mahalię, tak? I pomyślałaś, że jednak to jest ta muzyka. Tak, to był ułamek sekundy, tego się nie da wyjaśnić, kiedy pytają mnie, dlaczego, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale gdzieś tam głęboko poruszyła się właśnie taka inspiracja w kierunku tej muzyki. Tak się rodzi miłość po prostu. Nie wiadomo dlaczego, tak, ale jak się już to zdarzy. Dokładnie, ale tutaj chcę nawiązać do poprzedniej jeszcze płyty, a propos tej, o, to nawet dobrze się złożyło, bo skojarzam jedno spojrzenie. Taki tytuł jest płyty przed Mahalią. Płyty, którą wydałam teraz 5 października 2018 roku, proszę Państwa, jest dostępna w sklepach i ja powiem tylko w skrócie, że to właśnie to jedno spojrzenie ułamkowe. To jest piosenka tytułowa tej płyty, jedno spojrzenie, którą napisałam też jakoś bardzo szybko. Natomiast chciałam powiedzieć, że to jest płyta na faktach. Tak jak na przykład są filmy kręcone na faktach, ona jest opowieścią o autentycznej historii, która się wydarzyła. Czyli? Także, czyli? Możemy zdradzić troszkę? Tak, to jest taka para tutaj Chorzowa, moja koleżanka mi opowiadała kiedyś, bo ja obecnie przybywam na Śląsku. Opowiadała mi o takim obecnie małżeństwie, gdzie po prostu jeszcze jak byli, no może byli parą, no to panu się odwiedziało i powiedział, wiesz co, ja wyjeżdżam do Londynu na 4 lata. No i wyjechał. Ale okazało się, że wyjechał po to, żeby zrozumieć, że właśnie ta kobieta jest mu przeznaczona. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, dwojgiem dzieci. Także na tej bazie napisałam tą płytę, czyli wybierałam repertuar. No tak, jedna rzecz to poczuć miłość, a druga to odkryć swój błąd na czas i zdążyć go naprawić. Więc skoro taka piękna historia kryje się za tą płytą, to posłuchajmy piosenki Jedno spojrzenie z płyty Ewy Urygi. Dnia. Spotkałam i nie wiem jak zaczął się ten dzień, bo ślepi mnie blask twej twarzy jasnej tak. Coś nagle drgnęło w nas. Poczułam, jak rodzi się czas. Miłości tchnienie, jedno brzmienie, dwóch serc tak wspólnych grzech. Poczujesz, co przyłożył nasz świat. W tym jednym dotknięciu jest przedziwne uczucie, że tylko to właśnie ta piosenka, o której rozmawiałyśmy wcześniej z Ewą Urygą. Ewo, z jakim nurtem muzycznym ty się najbardziej utożsamiasz? No, to jest trudne pytanie, dlatego że ja właściwie z muzyką jazzową, bo taki po tej decyzji, po wysłuchaniu Mahalie Jackson podjęłam decyzję i poszłam no właśnie na Wydział Jazzu do Katowic. I to jest muzyka, którą się pasjonuje ostatnio. Jakby teraz ukierunkowałam się na właśnie jazzową muzykę, bo przygotowuję się do wydania płyty jazzowej, typowo jazzowej. Natomiast przyznam szczerze, że bardzo dobrze jest, znaczy w moim przypadku, ale myślę, że inspirować się muzyką jeszcze inną, bo to jest taki, jak powiedzieć, inspiracja muzyczna, która ma swoją wypadkową w tym człowiek się, powiedzmy, indywidualnie ukierunkować na gatunek muzyczny. To jak rozumiem, gospel też pewnie było, prawda? Tak, jak najbardziej. Gospel jest taka, powiedziałabym, taka podstawa. Tutaj też wydałam płytę gospelową parę lat temu. Natomiast no, w moim przypadku jest to, ja mam wiele stylów muzycznych. No i najlepiej w danym momencie ukierunkować się na jeden, żeby nie było bałaganu w tym wszystkim. Otóż to. Natomiast na pewno inspiracją jest to muzyka gospel, muzyka klasyczna. Bardzo często słucham też koncertów muzyki poważnej. Czyli także różnorodna, jest... różnorodna, aczkolwiek w tą stronę bardziej klasyczną i jazzową. Ale mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchasz także teraz utworu muzycznego, który będzie wprowadzeniem do kolejnej rozmowy, czyli muzyka z Bombay Dream. To jest zapowiedź naszej rozmowy następnej. Natomiast Ewie, bardzo dziękujemy. Słońca w twoim mieście życzę z całego serca i do usłyszenia po raz kolejny na antenie. Dziękuję wzajemnie, do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, to był fragment z musicalu Bombay Dreams Andrew Lloyd Webbera, a wspomniałam o tym, że będzie zapowiedzią do następnej rozmowy, bowiem rzecz będzie działa się w Indiach. Rozmawiamy teraz z panią Justyną Sobczyk. Dzień dobry, reżyserką znawczynią teatru. Halo. Dzień dobry. Wczoraj odbyła się premiera spektaklu, którego akcja dzieje się właśnie w Indiach, stąd ta muzyka. Co to było za przedstawienie i o czym? Mówimy o najnowszym spektaklu Teatru 21, który powstał w koprodukcji z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. I jakby szczególne jest tutaj miejsce tego przedstawienia, ponieważ zostało ono wymyślone, żeby było grane w namiocie cyrkowym. Namiot cyrkowy ma swoją historię dziesięcioletnią. 10 lat temu Maciej Nowak, ówczesny dyrektor Instytutu Teatralnego, odkupił ten namiot cyrkowy od upadłego cyrku Bojaro i wymyślił, żeby Instytut projekt grania, tworzenia spektakli familijnych, które następnie będą pokazywane w Warszawie, ale przede wszystkim w małych miejscowościach, które mają utrudniony dostęp do teatru. I zostało to nazwane taki projekt jako mobilna scena Instytutu Teatralnego. I nasz spektakl, nasza premiera pod tytułem Jak przestałem być idealny jest piątą premierą w namiocie cyrkowym. Więc jest to dla nas oczywiście bardzo szczególne też wyróżnienie. Udało się też przekonać dyrekcję do tego pomysłu i zainteresować właśnie tym pomysłem, żeby to Teatr 21 zrealizował kolejną produkcję, która tak. już w przyszłym roku ruszy w obie. Mhm. Ale jeszcze powiedzmy może o tym, bo to jest spektakl w pewnym sensie niezwykły. Wśród aktorów są osoby z zespołem Downa, osoby autystyczne i aktorzy profesjonalni, natomiast tematyka bardzo ściśle związana jest z formą przedstawienia, czyli mówi o tej nieidealności, o tym, że nie wszyscy są spod jednej sztancy i że tą różnorodność również w chorobie musimy jakoś oswoić i zaakceptować. I to oparte jest na w prawdziwej historii człowieka słonia. Czy może pani trochę więcej o tym opowiedzieć? Tak, myśmy wspólnie ze Styną Lipko-Konieczną, też jedną z reżyserek, bo tutaj chcę zaznaczyć, że jest to przedsięwzięcie tak duże, że zabrałyśmy się za tworzenie jego we trzy, Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna i ja. No i faktycznie szukałyśmy tematu też, to znaczy z jakim przedstawieniem chcemy się w namiocie cyrkowym pojawić, w przestrzeni, w której obecność osób z niepełnosprawnościami nie jest tak oczywista. Namiot kojarzy nam się właśnie z pewną sprawnością, prawda? Pokazem umiejętności. No, akrobacje cyrkowe tak. Tak. I z pewnością jest to nowa propozycja jakby też dla cyrku w ogóle. To znaczy jako przestrzeni, w której można opowiedzieć też jakieś alternatywne, nieznane historie. Ale było też dla nas bardzo naturalnym wyborem, czyli faktycznie w Teatrze 21, gdzie aktorami są osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście chcemy dalej kontynuować gdzieś pewien nasz kierunek pracy, czyli w ogóle zmiany trochę perspektywy patrzenia na niepełnosprawność. Ale to, co się wydarzyło przy tym przedstawieniu, właśnie wiązało się z tym, że wyszukaliśmy konkretną postać, czyli właśnie Josepha Merricka, człowieka słonia, ale chcieliśmy ją opowiedzieć, wiedzieliśmy, że robimy spektakl dla dzieci i chcieliśmy tę opowieść, która jest trochę taką opowieścią, która reprezentuje los wielu osób, które zostały odrzucone ze względu na swoją niepełnosprawność. Jest to historia bardzo ciekawa, ale też bardzo dramatyczna i zastanawialiśmy się, jak można opowiedzieć dzieciakom o takim bohaterem. To znaczy, jak postawić na jak można to spotkanie z dziećmi stworzyć jako atrakcyjne, ciekawe. No i jak to zrobiliście, proszę powiedzieć, jak to zrobiliście? No dla nas punktem takim wyjścia właśnie, żeby opowiedzieć historię Josepha Merricka, było właśnie odnalezienie w hinduskiej mitologii Boga Ganeszy, czyli jest to Bóg z głową słonia. I postanowiliśmy w ramach naszej pracy te dwie postaci spotkać. Co by było, gdyby właśnie człowiek słoń z Bogiem słoniem się spotkali? Co one sobie dają? Co zmienia w ogóle perspektywa tego Boga, który jest trochę patronem właśnie artystów, pisarzy, który ma w sobie bardzo dużo też z dziecka. On jest właśnie ukazywany w tej całej, właśnie wśród wszystkich bogów indyjskich, jako ten, który ma bardzo duży też pierwiastek właśnie dziecięcy, chłopięcy. Jego święto zresztą przypada za parę dni, bo 10 września jest wielkie, huczne święto Ganeszy obchodzone w Indiach, dlatego też to jest ostatni dzień, kiedy gramy nasz spektakl. No to idealnie, kalendarze zsynchronizowane. Tak. Czy są jeszcze wolne miejsca, czy można do tego namiotu dołączyć jako widz? Wiemy, że w większości te bilety są wyprzedane, ale oczywiście zdarzają się różne tutaj przypadki. Czasami te bilety się uwalniają. Wczoraj mieliśmy taką sytuację nawet na premierze, więc bardzo zachęcam do zaryzykowania przyjścia, dzwonienia do Instytutu Teatralnego i próby jednak ich zdobycia. No i na koniec jeszcze, dobrze, to tak. Na pewno nasi słuchacze sobie poradzą, jak będą chcieli. Natomiast jeszcze pytanie o reakcję dzieci. Czy osiągnęłyście, panie reżyserki, swój cel? Czy ta historia trafiła do serc odbiorców? Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że to przedstawienie jest właśnie i do dzieci, i do rodziców kierowane, ale daje też wspaniały powód do rozmowy po przedstawieniu. Dzieciaki, które wczoraj były, dały nam informację, że przedstawienie jest bardzo ciekawe, że jest to bardzo ciekawy bohater i że ta historia ich zaciekawiła. Żadne dziecko w czasie nie wyszło. Mamy dwa momenty w przedstawieniu, gdzie dzieci też mogą się włączać, dzielić się swoimi zmartwieniami, które Ganesza zamienia w słodycze, bo tak ma też w tradycji, osłabia zmartwienia, ale też drugi moment, kiedy dzieciaki mogły dzielić się ciekawostkami, które zbierane w spektaklu, również jakby były takim momentem nawiązania w ogóle dialogu i przełamania tej czwartej ściany. My w czasie pracy bardzo uważnie pracowałyśmy, myśląc o właśnie widzu dziecięcym, o tym, żeby tę historię opowiedzieć i mamy wrażenie, że to się udało. Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam panią, czy wyruszacie w Polskę z tym spektaklem? Ta trasa to jest nasz plan przyszłoroczny. To jest projekt w ramach dużego projektu Lato w Teatrze, który jest realizowany od lat w Instytucie Teatralnym. I z pewnością na przyszły rok taka trasa będzie zaplanowana, ale w tym momencie cieszymy się w ogóle, że premiera się udała, skupiamy się na graniach, bo jeszcze 4 grania przed nami. A plany przyszłoroczne to będziemy już pewnie zapowiadać bliżej przyszłorocznych wakacji. To być może się jeszcze spotkamy. Ja bardzo dziękuję. Justyna Sobczyk, reżyserka spektaklu Jak przestałem być idealny, była moim gościem. No to zostańmy jeszcze trochę w tych bombajskich klimatach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No to przy okazji rozmowy o teatrze przypomnieliśmy sobie te fantastyczne kompozycje Bombay Dreams. Jeśli Państwo mają apetyt na jeszcze, to szukajcie w internecie całego musicalu, który wystawiany był jakiś czas temu w Londynie. My teraz na Hel, proszę Państwa, wyruszamy. Ja tam byłam niedawno i urok Helu zawsze jest najwyższej próby. Ale wrzesień to taki miesiąc, kiedy częściej niż zwykle myślimy o rocznicy wybuchu II wojny światowej i o tym, jak sobie radzili nasi dzielni obrońcy Helu. Na to pytanie pewnie odpowie nam pan Jerzy Sadowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy. Pan przygotował taką trasę pokazującą fortyfikację na Helu i nie tylko na samym Helu, również na północy Polski, na Kaszubach. Ile punktów obrony, ile punktów militarnych jest na tej trasie? Szlak historii militarnej Kaszub Północnych obejmuje ponad 80 punktów pokazujących materialne ślady związane z wojskowością i militariami tego regionu. A jak wyglądały te pierwsze dni obrony? Załóżmy 5 września 1939 roku. Co się wtedy działo na Helu? No, na Mierzei Helskiej nie działo się zbyt wiele. Trwało pogotowie, jednostki wojskowe były przygotowane do akcji. Natomiast po 5 września, czyli tak jak mamy dzisiejszej rocznicy, działo się niewiele. Operowało niemieckie lotnictwo, odzywały się polskie baterie przeciwlotnicze. A czy to dlatego, że byliśmy dość dobrze chronieni od strony niemieckiej, od strony zachodniej? W istocie tak, można tak powiedzieć, ponieważ lądowa obrona Mierzei Helskiej, czy garnizonu na Mierzei Helskiej i portów, była dość starannie przygotowana i dobrze obsadzona, wobec czego samym swoim istnieniem odstraszała Niemców od działania w tym kierunku. A kiedy Polacy zaczęli szykować taką linię obrony? Przygotowania do obrony właśnie portów i garnizonu na Mierzei Helskiej, czy w ogóle rejonu umocnionego Hel, od strony lądowej, od strony zachodniej, podjęto dopiero w maju 1939 roku, a było to następstwem upadku Czechosłowacji i utworzenia protektoratu Czech i Moraw oraz uzbrojenia przekazanym przez Czechów bronią, materiałami, zasobami wojennymi Wehrmachtu, który nagle stał się z dnia na dzień niebezpieczną siłą zbrojną. Czyli to była reakcja polskich władz na bieżącą sytuację, na to, co się dzieje, bo wcześniej, jak rozumiem, szykowali się raczej na atak od wschodu, tak? Tak, przez cały okres międzywojenny głównym przeciwnikiem II Rzeczypospolitej był Związek Radziecki. Był ten wróg numer jeden, wróg bardzo niebezpieczny. Dopiero kilka miesięcy przed wojną okazało się, kto jest prawdziwym wrogiem, albo że jest ich dwóch. Niemcy byli prawdziwym wrogiem również w jakimś stopniu, natomiast rozbrojona Republika Weimarska była mało groźna. Dopiero kiedy podbiła Czechy, ta jej moc Albo wzrosła. Kiedy Czesi się im oddali pod ich ochronę. No tak, też tak można powiedzieć. A sięgnijmy troszkę głębiej w historię. Czy Hel zawsze miał taką funkcję takiego silnego zbrojnego ramienia wysuniętego na północ? Czy w dawnych wiekach też tak było? Oczywiście tak. W czasach I Rzeczypospolitej pod władzą króla Władysława IV, który jak zaczął otwierać Polskę w kierunku na morze, no i w związku ze swoją sukcesją szwedzką, Mierzeja Helska zyskała spore znaczenie militarne, ponieważ wówczas Gdańsk był wolnym miastem, nie podlegał władzy królewskiej, a król chciał zbudować flotę. Flota potrzebowała bazy morskiej i tą bazę zaczęto tworzyć w oparciu o port w Pucku i twierdzę Puck, ale to są płytkie rejony Zatoki Gdańskiej, wobec czego zaczęto wychodzić szerzej, tworzyć nową bazę. Wówczas powstała twierdza Władysławowo, aczkolwiek nie znajdowała się na terenie obecnego Władysławowa, tylko w Chałupach. I towarzyszący wysunięty fort Kazimierzowo w miejscu obecnej miejscowości Kuźnicy. Czyli Kuźnica nazywała się dawniej Kazimierzowo właśnie na cześć króla, tak? Brata króla. Brata. Król Władysław IV miał... Tak, brata Kazimierza. Brata. Tak. A Kuźnica, skąd się wzięła ta nazwa? Być może zostały tam, albo rybacy zapamiętali funkcjonowanie kuźni, które im nie były specjalnie potrzebne, ponieważ nie używano transportu konnego, a wojsko być może miało tam na miejscu. Mhm. Czyli Hel, patrzymy na mapę, widzimy, że faktycznie mógł mieć i miał strategiczne znaczenie dla wszystkich władców. No a teraz wciąż odkrywamy kolejne ślady jeszcze ostatniego wielkiego konfliktu, czyli II wojny światowej, bo wiem, że pozostałości po II wojnie światowej jeszcze do dziś są czy to wyrzucane przez morze, czy to odkrywane przez wydmy, czy piaski na Helu. Tak, istotnie. No do dziś na Mierzei Helskiej znajduje się militaria związane z działaniami bojowymi II wojny światowej. Aczkolwiek ja się trochę śmiejąc z tego żartuję, iż wydobycie spada, ponieważ coraz rzadziej i coraz mniej. No tak, to jednak jest ograniczony zasób tych wszystkich pamiątek czy pozostałości po II wojnie światowej, po wcześniejszych konfliktach. Bardzo dziękujemy za to krótkie przypomnienie historii Helu. Myślę, że pogoda jest piękna również i tam dzisiaj, czy tak? Oczywiście. No właśnie. Piękne, błękitne niebo, bardzo słonecznie i coraz cieplej. No właśnie, dlatego pomyśleliśmy tutaj, że zachęcimy naszych słuchaczy, jeśli jesteście gdzieś w okolicy i za zimno by kąpać się, to na pewno jest odpowiednia pogoda, by zwiedzać Hel, poznawać jego militarną historię i poznawać w ten sposób również nieco lepiej Polskę. Bardzo dziękuję, Jerzy Sadowski. A teraz zacznij od Bacha w wykonaniu Mateusza Miala. Tak pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce podacha zeskoczy jak kot po nocy ćmej. Pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce podacha zeskoczy jak kot po nocy Bach jest dobry na wszystko, Wodecki, Zbigniew zresztą też i Mateusz Mijal, który śpiewał tę piosenkę. A my teraz porozmawiamy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce za tydzień, dokładnie 12 września, w niedzielę w Warszawie. Odbędzie się beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czapskiej. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk napisał książkę zatytułowaną Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji i jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. W tej książce zestawił pan bardzo ciekawie dwie daty. Te z września 2021 roku, czyli 12 września beatyfikacja i rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Dlaczego? Tak, to jest rzeczywiście koincydencja, zbieżność dat, moim zdaniem nieprzypadkowa. Być może w Watykanie ktoś nie dopatrzył, ale ja głęboko wierzę, że u Pana Boga nie ma przypadków. Ale patrząc okiem historyka, kampania militarna, która zakończyła się odsieczą Wiednia, wielką wiktorią wiedeńską 12 września 1683 roku, no była, można powiedzieć, zwieńczeniem całego strategicznego planu obrony w tym przypadku cywilizacji chrześcijańskiej zagrożonej kolejną falą zbrojnej agresji islamu. Natomiast życie prymasa, które w jakimś sensie ta 12 września tego roku będzie puentą, to znaczy te uroczyste potwierdzenie jego heroiczności cnót jako beatyfikowanego, to też była taka strategiczna obrona, ja to nazywam przejściem przez Morze Czerwone, które prymas przygotował i przeprowadził. Jeden i drugi, Jan III Sobieski i prymas Wyszyński, podejmując to dzieło, szukali wsparcia na Jasnej Górze. Król zwycięzca, jak wiemy, nim doszedł do Wiednia, zatrzymał się na Jasnej Górze, tam szukał wsparcia u Królowej Polski Matki Bożej. A prymas, jak wiadomo, postawił Jasną Górę w centrum całego wielkiego swojego programu duszpasterskiego, takiej strategicznej obrony przed komunizmem, a więc jasnogórskie śluby narodu, Wielka Nowenna i obchody milenijne. Tutaj mamy bardzo dużo analogii. No, rzeczywiście, być może tak jest. Obaj byli wielkimi, wielkimi wojownikami. Pod tytuł książki to prymas Wyszyński wobec rewolucji. Czy każdej rewolucji? No każdej, bo ja zatrzymuję się na tych wszystkich najważniejszych, które dotykały nasz krąg cywilizacyjny od czasów nowożytnych, od XVI wieku, a więc reformacja protestancka, rewolucja francuska, XIX-wieczne wojny kulturowe, czyli te laicyzmy, kampanie laicystyczne, aż kończę na dwudziestowiecznych totalitaryzmach i rewolucji 68 roku. Prymas widział we wszystkich pewien wspólny mianownik, to znaczy pewną taką próbę skonstruowania świata na nowo w oderwaniu od porządku, chociażby ujętego w prawie naturalnym, które no, korzeniami sięga planu Bożego dla każdego człowieka i dla całych społeczności. No i warto też podkreślić, że prymas nie tylko zagłębiał się w historię każdej z tych rewolucji, ale wyciągał z niej nauki tu i teraz, chociażby to, co on mówił o zrodzonej w kręgu protestanckim takiej zasady, czyja władza tego religia, cuius regio, ius religio, przyjętą na Sejmie Rzeszy w połowie XVI wieku. Krótko mówiąc, chodziło o zasadę, że skoro władca dany konkretny przyjął protestantyzm, to i ryczałtowo jego poddani też mieli być zaliczani jako protestanci. I prymas, właśnie odwołując się do tej, jak mówił, nieludzkiej zasady, którą wtedy przyjęto, no, stwierdzał, że dzisiaj też mamy taką sytuację, niektórzy mówią, skoro państwo ateistyczne, ideologia ateistyczna, to i obywatele mają być ateistami. Jak popatrzymy na rzeczywistość naszą, no, może nie naszą jeszcze w naszym kraju, ale tak wokół nas, zwłaszcza na zachodzie, to też widzimy tę zasadę, czyja władza tego religia, skoro niektórzy uważają, że rządzą pewne ideologie, to i dzieci na przykład mają być nauczane pewnych ideologii od najmłodszych lat. Ta zasada, nieludzka zasada, jak mówi prymas, niestety w różnych odcinkach ciągle obowiązuje. No tak, ona uderza w sedno wolności człowieka i to tej wolności, która do tej pory była chroniona sumieniem, czy też duszą. No, to jest taki obszar najbardziej nietykalny, najbardziej delikatny. Jeżeli to ulegnie jakiemuś obcemu wpływowi, czy po prostu zniewoleniu, trudno mówić o wolności człowieka w ogóle. Rzeczywiście. Tak, bardzo się cieszę, że pani redaktor powiedziała tutaj te dwa słowa kluczowe, wolność i sumienie. One ciągle przewijają się w tej myśli prymasa, o której ja piszę, ponieważ prymas jeszcze jako ksiądz doktor Wyszyński w 1938 roku napisał, że no właśnie, jak bronić się przed komunizmem? No, obrona przed komunizmem zaczyna się w ludzkim sumieniu. W sumieniu człowieka, które musi znaleźć pewien ład. I właściwie jak czytamy jego wypowiedzi z końca jego życia, 1981 roku, kiedy już była Solidarność, kiedy mówiono ciągle o odnowie, prymat mówi, że odnowa zaczyna się w ludzkim sumieniu. Tyle, że sumienie on no, interpretował bardzo szeroko, bo mówił o sumieniu indywidualnym, ale też mówił o sumieniu rodzinnym i o sumieniu narodowym, które w największym skrócie polegało, jak mówił, na unikaniu pokusy nowej targowicy z skądkolwiek by ona nie przyszła. No, teraz widzimy, jak bardzo profetyczne były jego pisma i przemówienia, odezwy, kazania przede wszystkim, kazania. Tak należałoby to określić. Jednak no, prorok w tamtych czasach, jak się teraz okazuje, dobrze, że był z nami, dobrze, że zostawił taką spuściznę i też dobrze by było, żebyśmy ją czytali i zaznajamiali się z nią, zwłaszcza tuż przed beatyfikacją, ale także i później. Bardzo dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był moim gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Skarbie jak pan. Ciebie skarbie, ja nadal nie wierzę, że Bóg dał mi taką kobietę. Muszę ci powiedzieć, że wyglądasz tak pięknie. Pozwól mi zabrać cię stąd, gdzieś, gdzie nikt nam nie przerwie. Pozwól mi żyć, proszę, pozwól mi. Się w oczy i przysuń do ust. Skarbie nie cierpię tak życia bez ciebie. Uśmiechaj się więcej, bo dziś w tej sukience wyglądasz tak pięknie. Oczywiście, że pięknie kobiety wyglądają w sukienkach i dzisiaj taka pogoda, że należy natychmiast założyć najpiękniejsze, choć ciepłe, sweterek też nam się przyda, i wyruszyć na zamek, drogie panie, drodzy panowie, bowiem dzisiaj tam wielki piknik rodzinny, a okazja jest zacna. Jaka? Elżbieta Ofat, wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka to okazja? Tak, wielki dzień dzisiaj dla zamku, dlatego że w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W ten sposób chcemy wszystkim przypomnieć historię zniszczenia zamku w czasie II wojny światowej, ale także wielkie emocje w latach 70., które towarzyszyły odbudowie zamku. To wielkie społeczne zaangażowanie, te zbiórki społeczne, dary, które przekazywali nam Polacy z kraju i z zagranicy. No to był wielki zryw polskich serc. Ale tak, myślę, że program, który Państwo przygotowali na dzisiaj, jest bardzo adekwatny, bo będzie naprawdę wszystko. Proszę wymienić pokrótce chociażby co. Tak, dzisiaj świętujemy piknik jubileuszowy zamku. Już od rana zapraszamy Państwa na pokazy, koncerty i atrakcje dla rodzin. Właśnie rozpoczęło się przedstawienie teatralne dla dzieci do Oference, więc można poznać legendy warszawskie. Natomiast o godzinie 12, szanowni Państwo, jest jeszcze czas, niezwykły koncert. Będziemy mogli usłyszeć melodie wiedeńskie w scenerii ogrodów zamkowych. Naprawdę, będzie to przepiękne spotkanie z muzyką. A po południu specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy loty balonem, żeby można było zobaczyć perspektywę zamku, jego otoczenia. Natomiast na finał zagra dla Państwa Bilon. Usłyszymy hip-hop, ale usłyszymy też niezwykłą piosenkę, którą Bilon przygotował specjalnie dla Zamku Królewskiego z okazji jego jubileuszu. Atrakcje całego dnia, atrakcje dla rodzin. I tak jak mówiła pani redaktor, wkładamy piękne suknie, świeci słońce, bo drodzy Państwo, po południu o godzinie 16 będzie pokaz mody i etykiety XVIII-wiecznej. O, to piękne, coś fantastycznego. Tak, piękne suknie, piękne wachlarze, piękne fryzury, a wszystko to będzie się działo w ogrodach królewskich. A dla mężczyzn też coś będzie, bowiem wiem, że planowane są pokazy fechtunku, prawda? Tak jest, odbędą się pokazy frechtunku i broni historycznej. Będzie można popatrzeć, jak wspaniale walczą nasi zamkowi pracownicy. Tak, czyli pracownicy tutaj mają takie zadanie właśnie tak. Dzisiaj, żeby wcielić się. Pracownicy mają takie zadanie, ale też mają taką pasję, która wpisuje się w ich pracę, dzięki czemu czyni ich pracę piękniejszą, tak. Łatwiejszą, ale też taką przyjemniejszą dla państwa. Ale muszę powiedzieć, że kolejny raz zaglądam właśnie do zamku z dużą przyjemnością, bo pomysłowość, kreatywność i jakość wykonania tego, co państwo tam prezentują, jest naprawdę na najwyższym poziomie. To jeszcze na koniec zapytam, po pierwsze, czy kwitnie jeszcze Królowa Warszawy? Królowa Warszawy, no już na jesieni takie okazale nie kwitnie, ale zakwitnie specjalnie dla państwa już w czerwcu. Natomiast niezależnie od tego, że nie mamy dziś Królowej Warszawy, to mamy wolny wstęp do zamku. Zapraszam państwa, można podziwiać piękne kolekcje. Otóż to. To było właśnie, to jest najważniejsze, że tak. Tak, piękne wnętrza i piękne w nich kwiaty, dekoracje kwiatowe. I dziękuję, że pani redaktor mnie o to zapytała. Bo drodzy państwo, na zamku będą dziś też pokazy florystyczne. A zatem przyjdźmy, zobaczmy, jak kiedyś układano bukiety i jak my możemy układać je dziś. Wstęp wolny, bardzo dziękujemy. A tak gorąco dziękuję. Zapraszała państwa pani Elżbieta Offat, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Proszę państwa, Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz i ja zrobiliśmy wszystko, żeby ta godzina upłynęła państwu przyjemnie, dynamicznie, ciekawie i mam nadzieję wartościowo. Życzę pięknej, dobrej niedzieli. Jest co robić, jak słyszymy, bo w różnych stronach Polski dzieją się różne rzeczy, a pogoda wymarzona. Więc wszystkiego dobrego. Słyszymy się za tydzień o 10:00. Na koniec jeszcze cudowna, cudowna samba. Do usłyszenia. Olha o samba, meu amor, meu coração. Vem chegando sem licença pelos pés e pelas mãos, com personalidade original, com personalidade original. Mais um samba, por favor, preste atenção na medida, no compasso da alegria na geral, todo canto da cidade. De balanço natural, todo canto da cidade de balanço natural. E o samba brasileiro não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Olha o samba, meu amor, meu coração. Vem descendo meio fio, vem se instalando pelo chão, com dignidade tão nacional, com dignidade nacional. E o samba é uma crença, meu irmão, religião, da Portela ou da Mangueira, da Rocinha ao Vidigal, o partido da cidade. Partido da cidade de balanço natural. E o samba brasileiro não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro. Zapraszamy